जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा। उलझे काहे रे मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं हो। उलझे काहे रे मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला कुछ कम नहीं। हाय दुनिया हुई रे मेरे प्यार में दीवानी, लखों की मैं दिल जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने